السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے والدین کے حق میں نابالغ بچے کی سفارش اب حدیث سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین بچے پہلے سے اپنے آگے آخرت میں بھیج دیے جو بالغ نہ ہوئے تھے یعنی مر گئے تین بچے تو وہ بچے اس کے لیے مرد ہو یا عورت دوزخ سے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ کی طرح کام آنے والے بن جائیں گے تین بچے سفارش کریں گے ماں باپ کی ماں باپ جہنمی ہیں یہ تین بچے کھڑے ہو جائیں گے اللہ پاک جنت میں داخل کر میرے ماں باپ کو اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کرے گا یہ حدیث مشکات میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے جب یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو صرف دو بچے آگے بھیجے ہیں میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں ارشاد نبوی ہوا کہ دو بچے جو آگے بھیجے ہوں ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے یعنی دو بچے بھی سفارش کریں گے تو پھر سید القراء حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو ایک ہی بچہ آگے بھیجا ہے ایک ہی بچہ میرا مر گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہاں ایک کے بارے میں بھی یہی بات ہے یہ حدیث بھی مشکات میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی موجودگی میں بچے کا انتقال ہو جائے بچہ کی موت پر جو ماں باپ کو غم ہوتا ہے اس کے بدلے اللہ جل شانہ نے یہ خوشی رکھی ہے کہ وہ بچہ ماں باپ کو بخشوانے کی کوشش کرے گا اگر ادھورا بچہ گر گیا تھا تو وہ بھی ماں باپ کو بخشوانے کے لیے زور لگائے گا ادھورا بچہ کا مطلب یہ ہے کہ حمل ٹھہرا اور اب اس کا جو ہے یعنی اعضا وغیرہ بن گئے لیکن حمل ساقط ہو گیا یہ مطلب ہے ادھورا بچے کا کہ وہ اگر گر گیا لیکن گروانے والے میں نہیں ملے گا بعض عورتیں حمل ٹھہرا اور دو عورتیں میاں بھی مشورہ کر کے ہسپتال میں جا کر اسے جو تھیلی صاف کروا لیتے ہیں اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے بلکہ گناہ ہے یہ ذہن میں رکھنا حمل ٹھہرا بغیر ہیرا پھیری کے بغیر چالاکی کے یہ اشارے سمجھیو حمل ٹھہرا بغیر ہیرا پھیری کے میاں بیوی کے راستے سے اور وہ حمل ساقط ہو گیا تو وہ ادھورا بچہ بھی روایتوں میں ہے کوشش کرے گا کہ ماں باپ کو بخشوا دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بلا شبہ ادھورا گیا ہوا بچہ بھی اس وقت اپنے رب سے بڑی سفارش ماں باپ کے لیے کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے اس کی زوردار سفارش پر اس سے کہا جائے گا کہ ادھورے بچے جو اپنے رب سے ماں باپ کی بخشش کے لیے زور لگا رہا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے اس کے بعد وہ اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا لے جا کر ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا یہ حدیث بھی مشکات میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے خلاصہ کلام یہ کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں تو وہ جو ہے زیادہ غم نہ کرے, حشر کے میدان میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ وہ بچوں کے سفارش ان کے لیے قبول کرے گا. خواتین, مرد, عورتیں جن کے چھوٹے بچے ضائع ہوئے ہوں, یہ سبق ضرور سن لیں. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ. اے اللہ, دنیا کی تنگی سے میری حفاظت کر اور آخرت کی تنگی سے میری حفاظت کر. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.